mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Uff, jest dla mnie ratunek. Tak. Teninost. Utrzymaj kontrolę. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Do brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku dotarło czoło fali powodziowej na Odrze. Mieszkańcy miasta pomagają w umacnianiu wałów. W Kotlinie Kłodzkiej po powodzi wielkie sprzątanie. Na miejscu mieszkańcom pomagają służby i wojsko. Szef rządu nie wyklucza, że w działania dezinformacyjne związane z sytuacją powodziową mogą być zaangażowane obce służby. Czoło fali powodziowej dotarło do brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Poziom wody w Odrze wynosi tam obecnie prawie 9,5 metra. Mieszkańcy miasta pomagają umacniać wały przeciwpowodziowe. Przy pracy wspominają powódź tysiąclecia z 1997 roku. Kupiłem od ławki, nie? Dawaj! Dobra! Zmęczony? Bardzo. A te wały jak wyglądają, przecieka, czy trzymają się? No na razie się trzymają tam. Może nie jakoś te nasze wały wytrzymają. No przecież w 97 roku, no to tam cały rynek, to wszystko było pozalewane. Całe partery, mieszkania parterowe. Widział pan kiedyś takie pospolite ruszenie w mieście? To znaczy, jeżeli jest komuś pomoc potrzebna, to przeważnie ludzie jeden drugiemu na tyle, ile może, próbuje pomóc. No bo wiadomo, no nie zostawi się człowieka bez pomocy. Bo to by było trochę nie po ludzku. Z mieszkańcem brzegu rozmawiał Rafał Molenda. Wielkie sprzątanie w Kotlinie Kłodzkiej po powodzi. W miejscach, w których wdarła się woda, ludzie stracili wszystko. W Kłodzku na ulicach pracuje ciężki sprzęt, który usuwa to, co przyniosła woda. Nasz wysłannik Mariusz Pieśniewski rozmawiał z panem Sebastianem Kubickim, który do niedzieli miał firmę, która produkowała gadżety dla turystów. Dużo błota, meble drewniane, sufity, wszystko poleciało. Tutaj na szczęście koparka robi trochę miejsca. No właśnie, bo tutaj jest spychacz przed nami, tak. I ten spychacz tak naprawdę toruje ten szlam, błoto, które jest na wysokości w sumie metra. No i teraz koparka sukcesywnie wrzuca to na ciężarówki i jest to powoli wywożone. Nie, trzeba być dobrej myśli do przodu. A na miejscu mieszkańcom pomagają służby i wojsko. W działania dezinformacyjne związane z sytuacją powodziową mogą być zaangażowane obce służby, powiedział premier Donald Tusk. Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego w Nowej Soli podkreślił, że polskie służby skutecznie temu przeciwdziałają. Jestem w stałym kontakcie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która współpracuje z policją, bo dla nas jest bardzo ważne, żeby też identyfikować i eliminować źródła tych zagrożeń poprzez, jak będzie trzeba, zatrzymywanie ludzi. Mamy naprawdę powody sądzić, że zaangażowane w dezinformację są także służby jednego państwa na wschód od nas. I to nie jest niestety nic nowego. W ostatnim roku mamy ciągle tego typu przykłady. Wczoraj Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 26-latka, który miał mówić ludziom o rzekomym planie wysadzania wałów przeciwpowodziowych. Z kolei policja zajmuje się dezinformacją dotyczącą powodzi w internecie. Do tej pory zidentyfikowano około 30 kont w mediach społecznościowych, które rozpowszechniały nieprawdziwe informacje. Ich właściciele mogą usłyszeć zarzuty utrudniania prowadzenia akcji ratunkowej. I jeszcze jedna informacja z konferencji premiera. Szef rządu powiedział, że europoseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński będzie pełnomocnikiem rządu do spraw odbudowy po powodzi. Ma zająć się m.in. koordynowaniem pracy wielu resortów. Kierwiński ma się zrzec mandatu europosła. Jego miejsce w europarlamencie może zająć była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Polska poprosiła kraje członkowskie o natychmiastowe wsparcie przy usuwaniu skutków powodzi. Warszawa uruchomiła unijny mechanizm obrony cywilnej. Beata Płomecka jest w Brukseli i zna szczegóły. Polska poprosiła o produkty do uzdatniania wody, odpowiedziała Szwecja, wysyłając setki butelek chloraminy, środka chemicznego o właściwościach bakteriobójczych i odkażających. Wcześniej unijny mechanizm obrony cywilnej aktywowały Czechy, które poprosiły o osuszacze. W odpowiedzi Słowenia, Belgia, Chorwacja i Niemcy wysłały sprzęt do osuszania budynków uszkodzonych podczas powodzi. Europejski mechanizm obrony cywilnej działa w praktyce tak, że kraje dotknięte przez jakiś kataklizm zwracają się o konkretną pomoc. Komisja Europejska rozsyła zapytania do pozostałych państw, a potem koordynuje oferowane wsparcie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

got a story to tell. And I told it so many times that I know it so well. Takim to tanecznym widzie, można powiedzieć, ruchu przenosimy się do Krakowa, a do Krakowa, ponieważ to właśnie w tym mieście odbywa się pewien festiwal, gdzie wszyscy ludzie chodzą na czarno, kobiety mają też czerwone usta i to jest już taki sznyt, który od lat dominuje, jeżeli chodzi o to, jak wizualnie wygląda ten festiwal, ale to jeszcze nie wszystko, co można o nim opowiedzieć. Małgorzata Płysa, dyrektorka festiwalu Unsound. Dzień dobry. Dzień dobry, Agnieszko. Unsound to jest już taki, myślę, bardzo ważny punkt dla tych, którzy idą ramię w ramię z elektroniką, ale też z muzyką awangardową, z muzyką, którą warto odkrywać. Właściwie z roku na rok coraz ciężej mi mówić o gatunkach przy okazji Unsoundu, bo też tak jak zmienia się muzyka, zmieniacie się i wy i reagujecie bezpośrednio na to, co w muzyce się dzieje, więc to trochę nie jest tak, że ta międzygatunkowość teraz dominuje i rozmawianie o gatunkach jest takie passé trochę. Myślę, że jest coś w tym. Gdybym miała powiedzieć, jaka to jest muzyka, to pewnie użyłabym słowa aktualna albo współczesna, gdyby nie było to słowo już zaanektowane przez jakby gatunki bliższe muzyce poważnej, ale też i taka jest u nas, więc staramy się trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o to, co nowe, aktualne, jeśli chodzi o zjawiska dźwiękowe, ale nie tylko, bo tak jak rozumiemy festiwal, to jest to takie miejsce, które bada puls tego, co się dzieje w kulturze, szeroko pojętej kulturze, nie tylko w muzyce, ale też w sztukach wizualnych, sztukach performatywnych, w nowych technologiach, bo w tym momencie wszystkie te gatunki i rodzaje wypowiedzi artystycznej no, są ze sobą połączone i my jako festiwal staramy się chwytać tego ducha momentu, chwytać ten moment, w którym coś się dzieje i czasem też może trochę wymyślać te trendy i tutaj może wychodzę trochę przed szereg, ale z drugiej strony wydaje mi się, że też ta rola festiwalu czy ansamblu konkretnie jako takiego miejsca kulturotwórczego, nie tylko mapującego zjawiska, ale też wpływającego na ich kształt, to jest coś, co kuratorsko chcemy robić i to jest coś, co nadaje sens naszej pracy. I to jest praca, która nie idzie na marne, bo rzeczywiście, jeżeli popatrzymy sobie na tę edycję, a już zaglądając na stronę unsound.pl, możemy sprawdzić cały program. Także program dzienny, co oznacza, że będą to dyskusje i rozmowy na bardzo ważne tematy, palące tematy, które są aktualne i które dotyczą tego, co się dzieje tu i teraz. Natomiast oczywiście program muzyczny to jest taki trzon i to, co jest może nie najważniejsze, ale jest takim utrzewi tego festiwalu od samego początku. Reagujecie szybko, przyglądacie się światu, reagujecie na zmiany, reagujecie też na to, jak dzisiaj brzmi i wygląda muzyka, bo z jednej strony można powiedzieć o Unsoundzie parę rzeczy. Na pewno można powiedzieć to, że spoglądacie gdzieś jednak w stronę klasyki, a może klasyki awangardy, a może bardziej w ten sposób. Czyli tych, którzy już zjedli zęby na pracy z dźwiękiem, obrazem, na pracy z brzmieniem w ogóle i polepszaniem, zmienianiem tego brzmienia, a z drugiej strony cały czas śledzicie to, co młode, co żywe, co aktualne. Tak będzie trochę i w tym roku? Zdecydowanie tak, chyba powiedziałaś już wszystko i wyczerpałaś wszystkie te zakresy programu, które obejmujemy, bo muzyka i te performanse, koncerty to jest jednak klucz tego i jakby ten core festiwalowy, o który dbamy i który nadal przyciąga cały czas publiczność do Krakowa i tą krakowską i nie tylko. Więc rzeczywiście dużo ciekawych muzycznych odkryć. W tym roku bardziej niż kiedykolwiek jest to też festiwal, mi się wydaje, bliski słuchaczowi Trójki na przykład, czy słuchaczce. Mogło oznaczać. Bo jest dużo indie rzeczy. Nie wiem, czemu tak się wydarzyło, ale właśnie rozmawiałam o tym przed chwilą z inną osobą dziennikarską i zauważyłyśmy, że rzeczywiście w tym programie jest dużo takich tropów, które równie dobrze sprawdziłyby się na innych letnich festiwalach, które były w Polsce, czy zaczynając od irlandzkiego headlinera, czyli Lancum. To jest piękny, przepiękny zespół, który łączy to, co bliskie ansamblowi, czyli dron, muzykę elektroniczną, taki mroczny eksperyment z przepięknymi, tradycyjnymi irlandzkimi pieśniami folkowymi, które oni reinterpretują w swój magiczny sposób. I aż nie mogę uwierzyć, że jesteśmy pierwszym festiwalem w Polsce, który ich zaprosił. Także oni 5 października będą dzielili scenę ze wspaniałą kompozytorką Kali Malone. To już bardziej poważna sytuacja noise'owa, ale też taka, która myślę spodoba się tym, którzy nie do końca też gustują w muzyce eksperymentalno-dronowej. To w sali Centrum Kongresowego ICE. No ale jeszcze idąc tym tropem indie, to będzie Bill Callahan, który też nieraz tu chyba gościł na antenie i też się mega cieszę, że zagości u nas. Redaktor Jacek Hawryluk tak kocha Billa Callahana, tak często go puszcza, że ja nawet nie śmiałam ruszyć jego żadnego utworu, chociaż przyznaję, że to jest przy całej miłości mojej do Callahana, jest tyle rzeczy, które można zagrać. Zresztą będzie dzisiaj jeszcze tego dowód. Jesteśmy na festiwalu. Wspomniałaś o haśle wywoławczym Noise. Celowo nie zaczynałam od tego, bo nie ma nic gorszego niż zacząć pytania, co oznacza na waszym festiwalu Noise. Takie pytanie padnie później, bo być może później będzie to już uzasadnione, ale rzeczywiście gdzieś ten festiwal po raz kolejny spełnia się w swojej różnorodności. Po raz kolejny zaskakuje, ponieważ ci, którzy są przyzwyczajeni tylko do października,

Karta Relena. Jesteśmy na festiwalu Unsound, to znaczy jeszcze nie jesteśmy, ale będziemy, bo to jest nasza wielka radość, że festiwal Unsound w tym roku pod naszym trójkowym patronatem. Małgorzata Płysa w studio. Dziękuję, że zdecydowałaś się w tak intensywnym czasie w ogóle wpaść i opowiedzieć parę słów nam o tym, co to ja dziękuję. Tak naprawdę szykujecie. Zakończmy już te podziękowania i otwórzmy po prostu ten worek pełen dobroci, ponieważ to, co zaczyna się 29 września, kończy 6 października, ma w sobie dźwięk, ma smak, ma zapach, ma intensywność, ma różnorodność i ma też to, o co chyba tym, którzy was kochają za różne rzeczy, ma zdecydowanie wyrazistość i to, że po prostu otwiera się głowę na bardzo różne brzmienia. Noise to jest hasło wywoławcze tegorocznej edycji. Sporo będzie rzeczywiście hałasu, sporo będzie dźwięków na granicy. Tartar Elena nie należą do tego noise'owego składu. Każdy skład jest poniekąd noise'owy, bo na pewno będzie wszystko dobrze słychać. Dbamy o to, żeby ta jakość dźwięku była najwyższa. To też jest wyznacznik jakby tych naszych unsoundowych działań, że jednak zawsze tam staramy się, żeby akustycznie wszystko było tip-top i żeby oddać też tą troskę, którą nasi performerzy, performerki wkładają w występy. Natomiast tak, no Tartar Elena też reprezentują właśnie te artystki, taki nurt, powiedziałabym, tradycyjnej muzyki, która jest przenika przez cały program, bo obok właśnie ich reprezentujących tradycyjną muzykę katalońską w tym współczesnym wydaniu, uwspółcześnionym wydaniu, też przewija się i muzyka średniowieczna, bo jest Heinali ze wspaniałą wokalistką Jasią. To w ramach serii porannych koncertów. Świetny ukraiński producent zresztą. Tak, i tutaj zachęcam wszystkich, którym nie udało się kupić biletów na wyprzedane wydarzenia, czy mają wieczory, jesienne wieczory, które spędzają, nie wiem, należąco, nie chce się im chodzić na koncerty, to zapraszam na poranki na Kopernika 15, na Wesołej, gdzie codziennie o 11 mamy bezpłatne koncerty, w ramach których właśnie można w dawnej XIX-wiecznej sali operacyjnej obserwować dawnego Uniwersytetu Medycznego, obserwować, jak właśnie artyści rzeźbią i tworzą różne konstrukcje dźwiękowe. I to jest też przykład na to, jak bardzo dużo eksperymentów i otwartości odnajdziemy przy okazji Unsoundu, także w dźwiękach. Świetna wiadomość jest taka, że pojawi się wspaniały Chris Watson. To po raz kolejny, ponieważ mogliśmy zobaczyć go z fantastyczną artystką dźwiękową. Izabelą Duży. Dokładnie, która gościła także u nas na antenie w programie Ludzie. Można sobie to odsłuchać w naszych podcastach. Świetna to była rozmowa. Ale pojawią się ze swoimi brzmieniami, dźwiękami terenowymi, ale także takimi, które zostały przez nich poddane pewnej zmianie, działaniu na tych dźwiękach. Ale to, co jest, i wspomniałam o tym, charakterystyczne, to te działania, które zaczynacie, łączycie ludzi i tworzycie coś dokładnie, specjalnie na tę okazję. Tak będzie i w tym roku, chociażby przy okazji wspomnianego już koncertu Cali Malone i Kapeli Krakowiensis. Tak, chór Kapeli Krakowiensis dołączy do Cali Malone, która zaprezentuje materiał z ostatniej płyty, All Life Long. To piękna, medytacyjno-dronowa, nie chciałam używać słowa msza, ale troszeczkę taka właśnie nabożna muzyka. Tam pojawia się ten element organowy, element muzyki dawnej, medytacyjnej, minimalistycznej, więc to będzie piękne wprowadzenie w ten sobotni już późny wieczór. Jej też będą towarzyszyć muzycy związani ze spółdzielnią muzyczną, więc będzie cała sekcja Denta i właśnie ten chór. A myśląc jeszcze o tych projektach specjalnych, chciałabym tutaj wspomnieć o tym, że zaszczyci nas swoją obecnością też Mika Lewaj. Nie pojawiając się bezpośrednio na scenie, ale po raz pierwszy Sinfonietta Cracovia w poszerzonym składzie smyczkowym tylko będzie wykonywała ich zupełnie nowe utwory. Utwory, które są bliskie też twórczości, eksperymentalnej twórczości tej osoby kompozytorskiej. polskiej związanej na przykład, która zrobiła świetną ścieżkę, ścieżkę dźwiękową do filmu Strefa Interesów. To ja mam teraz świetną propozycję i pytanie. Zostaniesz jeszcze przez chwilę z nami? Bardzo chętnie. To my teraz zrobimy krótką przerwę. Lajra Pramuk i Cortezi. A teraz wybiło 30 minut po godzinie 14. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Przedstawi Michał Przerwa. Prezydent zapowiada szybkie powołanie pełnomocnika do spraw usuwania skutków powodzi. Ma nim zostać Marcin Kierwiński, wyznaczony na to stanowisko przez premiera. Prezydent Andrzej Duda, który odwiedził dziś zrujnowane przez powódź Głuchołazy, powiedział, że pełnomocnik zostanie powołany jeszcze dziś. Tak, żeby pan minister mógł jak najszybciej przystąpić do pracy. Z góry to zapowiadam. To są wszystkie ręce na pokład. Tutaj trzeba pracować zgodnie. Mieszkańcy tego oczekują, ludzie tego oczekują. Polska uruchomiła unijny mechanizm obrony cywilnej i zwróciła się do państw członkowskich o natychmiastowe wsparcie. Warszawa poprosiła o produkty do uzdatniania wody, odpowiedziała Szwecja, wysyłając setki butelek chloraminy, środka chemicznego o właściwościach bakteriobójczych i odkażających. Wcześniej unijny mechanizm obrony cywilnej aktywowały Czechy, które poprosiły o osuszacze. Powodzianie na Śląsku otrzymają dodatkowe 4000 zł z samorządu. Chcemy, by było to istotnym uzupełnieniem rządowych programów pomocy, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik. Przypomnę, że rządowe programy pomocy to jest wsparcie doraźne dla powodzian. Kwota 8 tysięcy złotych i 2 tysiące specjalnego zasiłku powodziowego w obszarze objętym stanem klęski żywiołowej. Do tej pory samorządy w Polsce otrzymały ponad 1 000 000 złotych na zasiłki dla powodzian. Zapadł pierwszy wyrok w sprawie szabrownictwa na terenach popowodziowych. Sąd w Kłodzku skazał na pół roku więzienia mężczyznę, który ukradł alkohol i wodę mineralną ze sklepu w Lądku Zdroju. Odpowiadał przed sądem w trybie przyspieszonym. Informacja na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24, a kolejny serwis Trójki o 15. Terra Cultura. To bardzo ważne wiadomości. My wracamy też z ważnym ogłoszeniem. To ogłoszenie brzmi Unsound. Ogłoszeń już sporo, bo wiemy już właściwie wszystko, co pojawi się na festiwalu między 29 września a 6 października w Krakowie. Czegoś jeszcze nie wiemy. Coś będzie ogłoszone, coś będzie dodane. Dużo już opowiedziałyśmy. Cały czas też aktywnie wspierają nas różne krakowskie kluby, więc powoli można się zapoznawać i tutaj odsyłam nawet nie do strony, ale do aplikacji Unsoundowej, bo ona jest dużo bardziej czytelna, jeśli chodzi o właśnie te wszystkie wydarzenia towarzyszące. Tam jakoś łatwiej się w tym gąszczu wydarzeń odkryć wszystko tak, jak powinno być, więc dołączają do nas też różne after parties organizowane przez krakowskie kluby, jak Klub Poczta Główna, Alchemia czy Sekta. Także też tym, którzy chcą dołączać poza ten główny program, polecam odwiedzać też jedne z najciekawszych, mniejszych przestrzeni Krakowa. Ale ten główny program, do niego teraz wrócimy, to jest wciąż opowieść o bardzo różnorodnych brzmieniach, które w tym roku proponujecie. Oczywiście mamy część tak zwaną dzienną. To jest część, która zaczyna się z samego rana. Morning Glory. Bardzo lubię ten tytuł. Kończy się gdzieś wieczorem w okolicach 21, drugiej czasem trzeciej koncertami. I tutaj mamy do czynienia z takim trzonem unsoundowym, czyli z tym, co od lat nam staracie się opowiedzieć o muzyce. Potem wskakujemy w ten efekt klubowy, który no, muzykę klubową traktuje bardzo szeroko też, bo to też taka wasza myśl, mam takie przynajmniej wrażenie i taki pomysł, jak trochę wytrącić tę muzykę klubową z tego rejestru tylko zabawy, zabawowości, tylko tańca, chociaż taniec jest niezwykle ważny, to jest też rytuał, ale tylko tego, żeby przyjść i się zabawić po prostu. Tutaj chodzi o coś innego. Na pewno zabawa i jakby ten rozrywkowy charakter festiwalu powinien, jest ważnym elementem budowania i wzmacniania społeczności, która jakby tworzy ten festiwal, bo wydaje mi się, że festiwal jest nie tylko miejscem, gdzie społeczność tworzy się wokół twórców, twórczyń, gości, ale też ta publiczność jest nieodłączną częścią jakby tego elementu festiwalowego. To jest tak naprawdę jedno wspólne dzieło. Co ta publiczność włoży, to też artyści to odbierają. To jest jakby interakcja. Więc tworzenie tej energii jest dla nas bardzo ważne i też widzę, że ona potem projektuje dalej. I jakby z tego spotkania często tworzą się różne ciekawe rzeczy, bo wśród publiczności też jest duża część branży muzycznej, artystów, osób, które nie tylko po prostu występują na scenie, ale też po prostu partycypują w festiwalu pomimo swoich jakby zawodowych zainteresowań kulturą czy muzyką. Natomiast wracając do tej części klubowej, no muzyka klubowa aktualna, też ta taneczna, elektroniczna, ona też jest bardzo ważnym nurtem i tutaj ciężko powiedzieć, żeby to była muzyka stricte rozrywkowa, ona też te brzmienia klubowe, bardziej klubowe czy taneczne, one też zawierają w sobie cały ogrom różnych inspiracji też z różnych kręgów kulturowych. Poszerza nas muzycznie, dokładnie, na przykład Tajana, która w tym roku się pojawi. No, Tajana jest wspaniałą postacią, to jest jedna z najlepszych DJ-ek, jakie kiedykolwiek widziałam na żywo, to jest też kompozytorka i producentka, widziałam właśnie w Barcelonie świetny spektakl taneczny, do którego zrobiła ścieżkę dźwiękową, no ale tutaj wesprze nas swoim DJ-setem z najnowszymi materiałami reprezentującymi przebogatą scenę latynoamerykańską, wiem, że też ci bliską. Puszczam oko do wszystkich, którzy tak. Współdzielą ze mną tę miłość. Tak, nie, Tajana jest fenomenalna, no z Meksyku też będzie RHR, czy Lechuga Zafiro jest akurat z Urugwaju, ale też reprezentuje tą scenę meksykańską, więc i on zaprezentuje świetny materiał z płyty, którą w sumie niedawno puszczałam, którą niedawno dzieliłam się na antenie Radia Unsound, czyli naszej tu małej trójkowej audycji. Dokładnie. Poświęconej tym dźwiękom. Tak się właśnie wydarzyło, że raz w tygodniu, czyli o 23 w soboty, można posłuchać Radia Unsound i Małgorzaty Płysy. To jest też taki bardzo fajny pomysł, jak opowiedzieć o muzyce, ale także jak opowiedzieć o festiwalu, który bardzo jednoznacznie traktuje to poszerzenie pola muzycznego, więc super pomysł, zachęcam, żeby słuchać po prostu w najbliższą sobotę. To jest tylko zapowiedź festiwalu, ja mam nadzieję, że spotkamy się także audycyjnie w Krakowie, więc podobno. Trzymajmy kciuki, żeby to wszystko się udało. A tymczasem, cóż, zapraszaj swoimi ustami już wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczki. No nie pozostaje mi nic innego. W takim razie zaprosić do udziału w festiwalu. Zaczynamy 29 września i potrwa to wydarzenie do 6 października. Szczególnie polecam też główny ten weekend nasz, kiedy najwięcej rzeczy odbędzie się między 3 a 6 października. I dokładnie to jest ta data, w którą postaramy się wstrzelić także radiowo. Małgorzata Płysa, dziękuję ci za spotkanie, a my mkniemy sobie dalej z Moonchild Sunnery. przysadził luka. Taki ma sam wysoki sta, na tym na rynysa. Kipi ma lindo z bonęce, na tylu co ci nie dopa. Ci nie czas po to beko. Mi da pani ci, a ma kipi samo mi. I already know what it is. Mi da pani ci, a ma kipi samo mi. I already know what it is. Mi da pani ci, a ma kipi samo mi. Moonchild Saneli wrzuca nas wprost w ramiona kolejnej gościni, Zofii Bojańczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. I to jest moment, w którym świętujemy. Świętujemy wraz z Muzeum POLIN. To 10. urodziny. Jest co celebrować. Przed nami weekend urodzinowy od 26 do 30 września. No ale właśnie, gdyby... mieć z tyłu głowy, że dekada to bardzo długo, ale też wcale nie musi być to długi czas, to z twojej perspektywy POLIN przez te 10 lat to co? POLIN to jest edukacja. To jest, przepraszam, że zacznę od takiego z wysokiego C, ale... I to jest super właśnie. To jest przede wszystkim edukacja, to jest takiego miejsce, to jest takie miejsce, którego myślę, że na mapie Polski czy na mapie Europy bardzo brakowało. Nie tylko po to, żeby przypominać o historii polskich Żydów, która jest bardzo, bardzo ważna dla europejskiego czy światowego żydostwa, ale to jest przede wszystkim mówić o tej naszej wspólnej historii, która bardzo w wielu głowach, właśnie myślę, że zanim zaczęło się Muzeum POLIN, zanim się otworzyło, że dla wielu to była taka historia, która już się skończyła w 45 roku. A tymczasem Żydzi polscy są, mieszkają w Polsce, tutaj mają dzieci, pracują, cieszą się też tym, że są w Polsce, że ta społeczność jest coraz liczniejsza. Więc to też jest taki czas, żeby świętować życie. I Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dokładnie to robi. Dokładnie to robicie, że celebrujecie i pielęgnujecie przeszłość, a jednocześnie wprowadzacie te narracje przeszłościowe, już przekładacie na bardzo współczesny język. Urodziny celebrujemy, cieszymy się. Cieszymy się z życia, cieszymy się życiem, cieszymy się z tych, którzy... wciąż byli czy są świadkami i mogą opowiadać nam te wszystkie historie. To opowiedz teraz ty trochę o tym, jak będziemy z wami celebrować. No ponieważ jesteśmy Muzeum Życia i Urodziny, to jest taki moment, żeby celebrować życie, to nie mogło zabraknąć wydarzeń dla naszej najmłodszej publiczności, dla rodzin z dziećmi, bo tak pomyśleliśmy sobie, że już dla tej naszej najmłodszej publiczności to oni już nie znają Warszawy bez Muzeum POLIN. Że my jesteśmy już takim stałym punktem na mapie. Tutaj zaczęli przychodzić z klasami, później odwiedzali nas na Dniach Dziecka, na rodzinnej Hanuce. Więc my też chcemy te urodziny świętować z dziećmi, z ich rodzicami. I planując urodziny, pomyśleliśmy sobie, co najbardziej się kojarzy z urodzinami. No i to są oczywiście prezenty i będzie można sobie zrobić taki prezent i się nim podzielić. U nas w holu głównym Muzeum POLIN będą w sobotę i w niedzielę takie stanowiska do zrobienia sobie prezentu. To będzie też oczywiście składanie sobie życzeń i w holu głównym staniem taka przepiękna instalacja, fontanna życzeń, no bo fontanna to jest takie miejsce, gdzie najczęściej wrzucamy jakąś monetę, jakiś krążek, dzięki któremu wiemy, że chcemy wrócić do tego miejsca i my chcemy, żeby nasza publiczność do nas wracała. Ale to jest też oczywiście świętowanie z ciastem i mamy takie urodzinowe ciasto, specjalne urodzinowe ciasto, w którym się spotykają żydowskie smaki w słodkiej odsłonie, więc to jest bardzo słodkie ciasto. Już go próbowałam i jest naprawdę znakomite i bardzo słodkie, więc myślę, że nie tylko dzieciaki, ale też dorośli będą bardzo z niego zadowoleni. I to jest oczywiście też impreza. świętowanie przy muzyce i zaprosiliśmy też znakomitą kapelę, kapelę Niwińskich, do tego, żeby nam grała, a my i dorośli, dzieciaki będziemy tańczyć. I to będzie zabawa dopiero. Przy kapeli Niwińskich tańczy się jak nie wiem co. Tak, zdecydowanie tak. I to jest dla naszych najmłodszych odbiorców, ale oczywiście oprócz tego, że mamy program dla dzieciaków i ich rodzin, mamy też program dla całkowicie dorosłej publiczności. I ten program możemy prześledzić na stronie muzeum, której adres brzmi? www.polin.pl. Na sam koniec, gdybyś miała powiedzieć, macie za sobą dekadę, ogromne już doświadczenie. Edukacja to jest to słowo, które być może, tak jak powiedziałaś, jest w takich wysokich rejestrach, ale w sumie jest najważniejsze. I tę edukację i te działania edukacyjne od lat już prowadzicie. Ale gdybym zapytała, co jest dla was teraz najważniejsze i czego potrzebujecie jeszcze mocniej? Potrzebujemy być razem. To jest, myślę, że dla nas bardzo ważne, dla nas najważniejsza jest publiczność i progi POLIN przekroczyło już od Wielkiego Otwarcia ponad 5 milionów osób. To jest bardzo dużo, ale też wiemy, że nie wszyscy warszawiacy, nie wszystkie warszawianki były już w Muzeum POLIN, więc te urodziny to jest też taka świetna okazja, żeby się z naszymi gośćmi, też tymi, z którymi nie było nam zawsze bardzo po drodze i zawsze jakoś może szukali wymówek, żeby do nas nie zaglądać, to jest taki świetny moment, żeby się przywitać no i żebyśmy mogli pokazać naszą kolekcję, naszą scenę muzyczną, naszą scenę filmową i bardzo, bardzo całą szeroką paletę działań, które mamy. Przywitajmy i świętujmy 10. urodziny Muzeum POLIN, to już 26 września, 30. zakończenie tego weekendu urodzinowego, ale co my będziemy mówić o końcu, jak jeszcze nic się nie zaczęło. Świętujmy, jesteście tutaj w Warszawie i zaglądajmy do POLIN-u. Zofia Bojańczyk, dziękuję ci bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo. A my teraz popłyniemy dalej z Afro Legends. Cuando te veo empiezo a suspirar, las ganas de abrazarte no las puedo controlar. Suena la música y quiero bailar contigo. Cuando te veo empiezo a suspirar, las ganas de abrazarte no las puedo controlar. Suena la música y quiero bailar contigo, contigo. Bailar pegadito, las ganas se sienten. Prendamos el ambiente, bebé. Contigo, bailar pegadito, las ganas se sienten. Prendamos el ambiente, bebé. Como arroz con coco, me gusta mucho, me tiene loco, me tiene prieta patinando el coco. Y esto no es truco, me desenfoco. Y si bailamos me enamoro, loco. Y hace poco que te conozco, me tienes traumado con tu flow, me trasnocho y noto que también a ti te trastorno. Me gusta, te gusta y no hacemos el loco. La pista está estallada, la cosa pinta buena. La reina ya se me puso para las cosas y me mueve su pum pum de forma sabrosa. Oye, fiesta, sé que estás dispuesta, tú estás pa' mí. Esta noche hay fiesta, ponte pa' mí. Yo estoy pa' ti, porque contigo es que me siento clean, puri time. Tú me gustas y me encantas, tu rico movimiento. Tú me gustas y me encantas, ay, qué rico movimiento. Tú me gustas y me encantas. Contigo, czyli razem. Razem teraz pomkniemy do Cieszyna. Mam nadzieję, że ze mną Łucja Cieślar. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam z Cieszyna. Witam i jest to powitanie bardzo radosne, ponieważ Serfenta, którą reprezentujesz, zdobyła bardzo prestiżową nagrodę. Ta nagroda nazywa się Europa Nostra. To jest europejska nagroda w dziedzinie dziedzictwa kulturowego. Jej ranga jest bardzo duża, więc to jest ten moment, kiedy warto o tym wspomnieć i powiedzieć i pogratulować. Więc gratulacje dla Serfenty, dla was. Ale żeby... Serdecznie dziękuję. Opowiedzieć trochę o tym, co Serfenta robi. Najkrócej, jak można to zrobić, to co by to było? Praca z rzemiosłem. Oj, krótko, oczywiście, krótko to zawsze jest trudno, ale najważniejsze, co robimy, to łączymy dziedzictwo kultury z zrównoważonym rynkiem. I to jest takie dość niezwykłe, bo jednak to jest taki obszar, który się czasem nie spotyka. Jak smakuje to zwycięstwo? Jak smakuje ta nagroda? Bo rzeczywiście, jeżeli możemy sobie poczytać o nagrodzie Nostra, to jest, no, można powiedzieć, taki Oscar, Nobel w dziedzinie dziedzictwa kulturowego? Dokładnie tak. Tak jest właśnie nazywany Oscarem albo Noblem dziedzictwa kultury. I no, dla nas to jest ogromna radość. Żałuj, że nie widziałaś, jak skakałyśmy po pomieszczeniu, kiedy zadzwonili do nas z tą informacją, że jesteśmy laureatkami tej nagrody. Więc ogromnie się cieszymy i świętujemy i tutaj z lokalną społecznością. Wmurowałyśmy, słuchaj, medal Europa Nostra tutaj na cieszyńskiej Starówce. Każdy, kto przyjedzie do Cieszyna, może go zobaczyć. Więc staramy się cieszyć jak najwięcej, chociaż oczywiście ostatnie wydarzenia troszeczkę tą radość zaburzają. O tych wydarzeniach jeszcze porozmawiamy, ale to jest też o tej radości, która przychodzi nawet w takich chwilach, które są trudne, bo na Śląsku Cieszyńskim powodzie też zrobiły dużo spustoszeń. Ale to jest... też o tej radości, która wynika z wieloletniej pracy. Na jakim styku pracujecie? Oj, na wielu stykach. No tak jak powiedziałaś, jesteśmy na granicy i tutaj polska i czeska część miasta bardzo się łączy. My tutaj pracujemy w wielu współpracach, ale łączymy rzemiosło ze współczesnym odbiorcą. Uważamy, że to jest świetne połączenie i że ludzie bardzo chcą zanurzyć ręce i doświadczyć rzemiosła. I za to właśnie dostałyśmy nagrodę, za taką propozycję zmian, żeby wpuścić ludzi jak najbliżej tego, żeby mogli doświadczać dziedzictwa kultury. I dostałyśmy nagrodę w kategorii edukacja. Właśnie za te połączenia na wielu różnych stykach biznesu z dziedzictwem kultury, współczesnego człowieka, z tym wszystkim, co zawiera w sobie tradycja i z tymi wszystkimi wartościami, które ona cały czas ma. I to jest dokładnie moment, kiedy wszyscy, którzy nas teraz słuchają, mogą zajrzeć na stronę www.serfenta.pl albo jest... na nasze media społecznościowe. Dokładnie tak. I to jest wspaniały adres, żeby zobaczyć i przekonać się, jak wiele światów łączycie, z czym pracujecie, jak opowiadacie o starych, dawnych mistrzyniach i mistrzach, jak celebrujecie także z nimi czas i uczycie przyszłe pokolenia zawodów, które za chwilę by zniknęły, gdyby dokładnie nie wy. Tym właśnie zajmuje się Serfenta, a ja jeszcze raz bardzo mocno gratuluję tego tytułu. Europa Nostra 2024, czyli Europejska Nagroda w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, należy właśnie do was, do Serfenty. Dziękuję i muszę powiedzieć dwa słowa. Głosujcie na nas. Jeszcze przez dwa dni można oddać na nas głos w Nagrodzie Publiczności Europa Nostra. Dokładnie, dokładnie tak róbmy. Gdzie możemy znaleźć link do głosowania? Wszędzie, na Facebooku wpisując Serfenta, na Instagramie albo właśnie w dziale newsy na stronie serfenta.pl. Wszędzie można, trąbimy o tym, gdzie tylko się da, bo jeszcze tylko dwa dni, a ta nagroda jest finansowa, co dla każdego, kto zajmuje się taką niszową branżą, jest bardzo zachęcające. Dokładnie, tym bardziej zachęcam, żeby klikać i głosować, ale najpierw oczywiście zapoznać się z tym, co robicie i potem zrobić to w czystości swojego serca. Łucja Cieślar z Serfenty, dziękuję ci bardzo. Trzymam kciuki za Śląsk Cieszyński, za Cieszyn i za porządkowanie tych wszystkich spustoszeń, które powódź narobiła. Więc siła, moc, dziękuję ci bardzo. A my już powoli dobijamy do brzegu. Dobijemy ze Screaming Females. Michał Jakubik, Michalina Bieńko, Agnieszka Obszańska. Dziękuję za dwie wspólnie spędzone godziny. Do miłego. And throw you back in line. It's easy.